kat'i mesafe ettik. Sonra kesret alemine daldık. Bağlar bahçelerle, canlılar hayvanlarla ve insanlarla, evlat-ı iyalle, malla, menalle, makamla, mansıpla hemdem olduk, hem hal olduk. Kesrette boğulacak hale geldik. Eski bezmi unutmuş gibim, vahşete sız dönmüş gibim. Biz esasen bir vahide ahetten geldik, bir vahide ahetten geldiğimizi unutmuş gibim. Kesrette boğulacak hale geldik. Bu bizim baş aşağı gelişimizdi. Fakat baş aşağı geliş, bu inişte, bu tır yapışta esasen bizim kalki uruşumuz vardı. Arsiyemiz vardı. Bu hızlı inişte, bu baş aşağı gelir gibi gelişle biz beri tarafta kaydedeceğimiz yükselmeyi yapacaktık. Bir uçakla, usta bir pilot uçakla inmesi gibi inecek ve yeniden irtifa kaydedecektik. Bu da bizim kalki uruşumuz olacaktı. Allah'tan gelen insanın yeniden Allah'a dönmesi olacaktır. Madde halinde Allah'tan gelen, molekül halinde Allah'tan gelen, anne karnına girip bir yerlerden geçen ve böylece Allah'tan gelen, çocukluktan geçip derbeder böylece Allah'tan gelen, delikanlılıkta çeşitli hisler altında mağlup olup böylece Allah'tan gelen, çeşitli sefaletlere ve sefaatlere duçar Allah'tan gelen insanın söz alıp yeniden Allah'a dönmesi. Efendimizin miras yapması gibi miras yapması, irtika etmesin. Sırtındaki kirleri atmasın. Ve kalbinde hikmet nurlarını parlatmasın. Kalbinde Hakk'a yer vererek hikmet nurlarını parlatmasın. Kalbini safileştirmesin. Masiyetin kökünü kazmasın. Günahların kendinde yaşamasına imkan vermemesi ve hazırlamamasın. Sevabın aşıkı olmasın. İsabetli şeylerin arkasından koşmasın. Ve böylece bütün bir hayat boyu koştu, Rabbisine encamında kavuşmasın. Cemali bah kemalini müşahede etmesin. Rabbini görebilmesi için insan buraya geliyor. Bu bir sukuttur. Burada sukutuyla kalan insanlar, behaim ve ağaç gibi kimselerdir. Bu sukuttan sonra yeniden uruca geçen, yeniden yükselmeye geçenlere gelince, onlar da insan-ı kamil yoluna girmiş âli kimselerdir. Bu ahlak-ı âliye bizim elimizden tutacak, insan-ı kamil olma yolunu bize gösterecektir. O sayede biz insanlar içinde aşk-ı kemalat-ı insaniyede gezdiğimizi sezecek, hissedecek, kalbimizde ve vicdanımızda kendimizi Rabbim huzurunda müşahede edecek, zevk ve neşeyle dolup saçacağız. Rabbim bizi bu zevk ve bu neşveye ulaştırsın, kalplerimizi huzurla doldursun ve bizi kendisine imanla, isminanla doyursun. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما